Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 27 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Męskie granie orkiestra 2018 na początek tej godziny. Początek to ze szczytu notowania 1903. Tak sobie podglądam, bo jutro trzeci koncert z cyklu tegorocznej trasy męskiego grania. Podglądam pogodę i pan synoptyk równiesieńko w całym kraju przepowiada pochmurno, deszczowo i burzowo. Ale w okolicach Wrocławia i w samym stolicy Dolnego Śląska ma być pogodnie. Przypadek? A dziś pogodnie, choć też w całym kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać też na Dolnym Śląsku. No i możliwe burze, także z gradem, a wiatr umiarkowany nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty, ciśnięcie powoli spada, temperatura rośnie, no a w dzień od 28

czasem tak lachecy. Lubię patrzeć jak coraz bliżej świecy. Przednio o weekendzie i o tańczeniu i teraz też w wolnym tłumaczeniu, nie taki znowu wolny, tańcz głupia tańcz w nowej, odświeżonej wersji z Maciejem Maleńczukiem. Czwarte miejsce na liście przebojów trójki. Przypominam i zachęcam do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. Polecamy i zapraszamy. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu. Ogrody Geyera mają stać się impulsem dla rozwoju zaniedbanej pofabrycznej części Łodzi. Firma Munnari daje nowe życie 19 zabytkom, łącząc je architektonicznie z nowoczesnymi obiektami. A wśród ojców założycieli łódzkiego przemysłu nie sposób pominąć Ludwiga Ferdynanda Geyera, Saksończyka, który stworzył fabrykę wyposażoną w pierwszą w mieście maszynę parową. Ozdobił również pejzaż Łodzi motywem, który z czasem stał się jej wizytówką, a mianowicie kominem fabrycznym liczącym około 46 metrów wysokości. Do dziś przetrwała spora część spuścizny rodziny Geyerów, ale podczas gdy główna fabryka stała się siedzibą Centralnego Muzeum Włókiennictwa, zamknięte na cztery spusty niszczające zakłady straszyły po drugiej stronie ulicy Piotrkowskiej. Wreszcie przechodzą metamorfozę, a powstaną tam między innymi biura. O tym w pulsie biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej. 51 kąpielisk nad otwartym morzem w województwie pomorskim i zachodniopomorskim zostało zamknięte. W Zatoce Gdańskiej pojawił się pełen zakwit sinic. Eksperci apelują, by pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody. Czym grozi kontakt z sinicami? Szczegółowo opisuje to dziennik Gazeta Prawna. Może spowodować niekorzystne reakcje organizmu od wysypek na skórze po zaczerwienienie spojówek, a szczególną ostrożność muszą zachować miłośnicy sportów wodnych. Przypadkowe wypicie zanieczyszczonej wody może doprowadzić do silnych dolegliwości brzucha i żołądka. Więcej o tym w dzienniku. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że brak sędziów, chaos i złe procedury to główne powody opóźnień. Sprawność postępowań sądowych jest coraz niższa. Najnowsze statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2015 roku proces w sądzie rejonowym trwał średnio 4 miesiące, w 2017 prawie 5,5. Na załatwienie sprawy rodzinnej trzeba czekać 5 miesięcy pod warunkiem, że to nie rozwód. Te potrafią ciągnąć się latami. No jak podaje gazeta, nie szybciej udaje się załatwić sprawy pracownicze. Na ich rozstrzygnięcie trzeba czekać prawie 9 miesięcy. Ubezpieczeniowe tyle samo. Przedsiębiorca mający problem gospodarczy musi uzbroić się w cierpliwość na ponad 14 miesięcy pod warunkiem, że sprawa nie jest zbyt skomplikowana. W coraz dłuższej kolejce po wyrok potem dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a na budziku 17 po piątej. Za chwilkę, za momencik będziemy sięgać pamięcią. Oczywiście do wybranych wydarzeń z historii, także z historii muzyki. Zapowiedzi tego, co przed nami, to już za miesiąc. No nawet niecały, bo 26 sierpnia na skwerze Kościuszki Lato z Radiem Festiwal. A na tym właśnie ważnym wydarzeniu koncertowym wystąpią m.in. dziewczyny z zespołu Tulia. Nie ma gdzie, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło, jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. Prawdziwy śpiewokrzyk ze Szczecina, albo śpiew biały. Tulia, ale nie tylko, bo także Brodka, Koma, Fisze, Made, Cortez, Organek, Smolik, Kef Fox, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałów i wielu innych znakomitych artystów wystąpi podczas Lato z Radiem Festiwal, największej otwartej imprezy muzycznej wakacji. 26 sierpnia na gdyńskim skwerze Kościuszki. Do zobaczenia i do usłyszenia. Sygnał od Państwa w sprawach pogodowych, wszelakich innych, oczywiście na słuchu, między innymi pan Stefan podpowiada, że na razie w Mielcu nie pada. Jutro niech nie, bo u nas pokazy lotnicze się będzie działo się. Jakby komu było po drodze, to zaprasza pan Stefan. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. A tymczasem zachmurzenie 81%, ciśnięcie 1013, chpa na polu za oknem całe 17. Jak mniemam, powyżej i w cieniu. Bardzo dziękujemy za te szczegółowe informacje pogodowe. Do pogody jeszcze wrócimy, do kalendarza jeszcze wrócimy, ale wracamy także do propozycji bo nowe nagrania w Trójce. Myślę, warto zwrócić uwagę na liście przebojów na zespół Wilki. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać smroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie piątej z kalendarza muzycznego, ale nie tylko. Druga część przypomnień wybranych wydarzeń z 27 lipca. W 1841 zmarł Michał Lermontow, rosyjski poeta romantyczny, autor liryk nasyconych ideami wolnościowymi, także autor poematów opartych na motywach ludowych. 122 lata temu Guglielmo Marconi przeprowadził w Londynie pierwszą publiczną próbę radia. 112 lat temu urodził się Jerzy Giedroyć, wydawca, publicysta, współtwórca kultury. Zmarł w roku 2000. 28 lat temu zakończono produkcję Citroena 2CV. 23 lata temu zmarł Jerzy Mrzygłód, dziennikarz i sprawozdawca sportowy. Dwa lata temu rozpoczęła się pielgrzymka papieża Franciszka do Polski z okazji 1050. rocznicy chrztu Mieszka I i na odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Rok temu zmarł Wiesław Jeszczyński, lekarz, pilot zawodowy, społecznik. W czasie wojny należał do szarych szeregów, korzystał z tajnego nauczania i utrzymywał rodzinę. To wspomnienie. A w muzycznym trójkowym kalendarzu wspomnienie w 17. rocznicę śmierci. W 2001 roku zmarł Glenn Wickerson, amerykański gitarzysta Lynyrd Skynyrd. We'll be right back. Leon Wilkerson miał 49 lat, był gitarzystą zespołu Lynyrd Skynyrd, zmarł 17 lat temu. Bardzo dziękuję za uzupełnienie kalendarza. Pan Andrzej jeszcze podpowiada, w nawiązaniu do postaci pana Wiesława Jaszczyńskiego, lekarza, pilota i społecznika, pan Andrzej podpowiada, warto wspomnieć, że ten wielki człowiek po zmianach ustrojowych w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego pełnił funkcję głównego inspektora sanitarnego, a niezależnie od pracy medycznej zajmował się lotnictwem i szybownictwem. Wspominamy pana Wiesława Jaszczyńskiego w pierwszą rocznicę śmierci. Bardzo dziękuję panie Andrzeju także i za to, że współtworzymy razem wspólnymi siłami także i uzupełniamy to kalendarium. Bardzo dziękuję za korespondencję. Po 5.30 to już pan synoptyk z najświeższą prognozą. Ze wschodu napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś pogodnie, ale w całym kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. No i możliwe także burze z gradem. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. A temperatura powoli rośnie, no od samego rana, od tych 20-22. No zrobi się 27 na Suwalszczyźnie, to najniższa temperatura dziś. W większości regionów 29-30, na Kujawach do 31 stopni. A w nadchodzących dniach w całym kraju powyżej 30 stopni w zdecydowanej większości regionów. A więc unikajmy w takich sytuacjach przebywania na pełnym słońcu. Myślę, że każdy powinien pamiętać o wypijaniu dużej ilości płynów, unikać zbędnego wysiłku fizycznego. Lato, wakacje, urlop, weekend. No i to słońce. A największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy dzieci oraz osób w podeszłym wieku. Tu nie ma żartów. W nadchodzących dniach w całym kraju powyżej 30 stopni. A na budziku 30, 31, no już 32. Piąta, 32. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Krzysztof Napiórkowski, kompozytor, autor tekstów. Dzisiejszy jubilat kończy 39 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Piotr podpowiada, może coś fińskiego na ochłodzenie. No, tak akurat się złożyło. No, Finlandia nie do końca Skandynawia, ale długotrwałe upały w Polsce są spowodowane wyżem właśnie znad Skandynawii, który utrzymuje się w Polsce i przynosi bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe. Przed nami fala upałów. Od dziś przez najbliższy tydzień temperatura w ciągu dnia może wynieść od 30 do 33 stopni Celsjusza. Ostrzegamy przed bardzo wysokimi temperaturami. No a jeśli chodzi o Finlandię, bardzo proszę, to z kalendarza, takich obowiązków, myślę, dziennikarskich, kronikarskich. Fiński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, Finn Jorko Karjalainen, dziś ma urodziny. Urodził się w 1956 roku, a dwa lata później urodził się Kari Ristanen, fiński biegacz narciarski, zresztą brązowy medalista olimpijski oraz srebrny medalista Mistrzostw Świata. Obu panom składamy najlepsze życzenia. Onnea, zdaje się, tak to było chyba po fińsku. Za 23 minuty szósta wracamy do muzycznego kalendarza, tu już po angielsku, bowiem amerykański piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów, Pition, też ma urodziny. Urodził się w 1974 roku. Kalendarium muzyczne. Call you up in the middle of the night, like a fire flower power of night.

No i także mocno ściskamy wszystkich dziś świętujących. Przypomnijmy imieniny Julii, Moniki, Natalii i Dionizego. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się przed piątą, zajdzie po 20:30, ale pamiętajmy o tym najważniejszym wydarzeniu dziś na nieboskłonie. Wieczorem będzie można zobaczyć najdłuższe od 100 lat zaćmienie księżyca. Rozpocznie się około 21:30 i potrwa godzinę i 43 minuty. Polecamy niezmiennie. No a teraz już przed szóstą jak zwykle country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dzisiaj już Country Picnic. Kolejne wydanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie. I mnóstwo gwiazd, i mnóstwo polskich wykonawców. Gwiazdorem numer jeden chyba będzie Albert Lee, brytyjski wokalista i przede wszystkim gitarzysta, który także cieszy się wielką sławą i uznaniem w Stanach Zjednoczonych. Do Nashville jeździł bardzo często, grał z Emmylou Harris, grał z Vincem Gillem, grał z Ericiem Claptonem, to jeszcze w Anglii. Krótko mówiąc, po prostu kiedyś grając w zespole Heads, Hands and Feet, zaistniał dzięki kompozycji Country Boy. To rzecz napisana z dwoma członkami zespołu, Coltonem i Smithem, a jak gra na gitarze Albert Lee, przekonajmy się sami. Like a city slicker shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton picker picking out a mess of blue. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy. But I'd rather be a hog caller chewing cut on a stile. Read, exchange and mark, find a horse and cart. I'm just a country boy at Małe harce na gitarce, takie lubimy najbardziej. Country w budziku, Korneliusz Pacuda ponownie w poniedziałek, także przed szóstą, a teraz za 10 szósta. Krzysztof Zalewski, Polsko, już prawie do usłyszenia w naszym dzisiejszym budzikowym spotkaniu. Bardzo dziękujemy za życzliwość o poranku, za wszystkie sygnały i za życzenia. Się redaktorek wyśpi. No, skorzystam, bo wakacje i urlop, więc czemu nie? Do usłyszenia za 2 tygodnie, a za 6 minut o 6:00 serwis. Po wiadomościach piątkowe zapraszamy do trójki i redaktor Wojciech Mann. Bardzo serdecznie dziękujemy za dziś. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, kłaniamy się i do usłyszenia. No confession. Now I'm sifting through the cold gray ashes, looking for peace in my redemption. She was my secret and I was a sinner. Had to whisper a confession. Went to the well. The glass to my redemption. How long till I